Yeah, you are English, Nederlands. Nederlands. Wat is jij hier helemaal niet te zijn volgens mij? Wat doe jij hier? You are English. Oh wel. Oké. Heb jij heel veel verloren? Ja, goed. Je hoort hier helemaal niet te zijn volgens mij. Smells hier. Ik weet het eigenlijk niet. Maar je hebt toch wel spelletjes gespeeld hier of niet? Maar dan heb je toch wel verloren. Want je moest toch verliezen. Smells hier. Maar heb je ook de eindbaas gedaan of niet? Ja, ik heb er één keer gezien, die eindbaas. Ik heb het niet zelf mogen doen, omdat je moest niet verlies horen had. Maar ik heb het gezien, dat was echt wel geweldig. Ik heb er één keer gezien, die eindbaas. Ik heb het niet zelf mogen doen. Had jij veel hoefijzers en sleutels en zo gepakt? Heb je het gezien? Dan op handen aan. Best veel. Ja? En had je verloren? Of had je veel hoefijzers en sleutels en zo gepakt met de lucht? Dan op handen aan. Maar het was wel leuk, toch? Ja. Heb je goed gemaakt? Had je verloren? Ja. En nu, wat ga je nou doen? Maar het was wel leuk, toch? Ga ik nog even hier blijven. Oké. Dan ongeveer om 9 uur, dan ga ik naar huis. Oh, oké. En ik hoop om 10. Ja, want om 9 uur gebeurt er nog iets heel leuks. Er is een man die door zijn ogen gaat. Oh ja, die. Die gaat om 9 uur voor de laatste keer spelen. Ja, maar om 9 begint om 9 nog iets heel leuks. Er is een man die door zijn ogen gaat. Sorry als je daarbij bent. Ik wil er nu uit. Dat lijkt me zo spannend. Je moet heel bijzonder. Om 9 uur. Oké, dan zit je daar. Ja. Oké. Ik hoor. Sorry, ik hoop het ook. Ik wil er ook bij. Ja. Dat lijkt me zo spannend. Dat moet heel bijzonder. Oké, nou, see you later.